مثل دوم، این انسان که دارای چنین وجود و خصلتیه، وقتی بی بند و باره، برنامه و نظامی برای زندگی نداره، اینطور جامعش آشفته و آلوده میشه، اینطور از توانایی‌هاش، از استعداداش سوء استفاده میکنه و نتیجهش به زیان جامعه است، نظام براش تعیین میشه. با اون نظام بیت زندگی انسانی تکمیل میشه. اون نظام عبارت از اینه که از تمام استعدادهای انسان به نفع تمام انسانها استفاده میشه و وقتی این نظام هست دیگه اون آزادی به معنی بیبندوباری وجود نداره. هیچ وقت در جامعه‌ای که جامعه دینی است یک انسان امکان این بهش داده نمیشه که از راه مشروب سازی، از راه مثلا هیروئین سازی، LSD سازی، از راه‌های مختلف و گوناگون مردم رو استثمار بکنه. تا وقتی که دین نیست انسان‌ها از استعدادایی که دارن اینطور سوء استفاده میکنن و جامعه رو به طرف این همه بدبختی میکشونن، ولی وقتی دین بود دیگه تموم میشه قضیه. پس طرح سؤال دوم هم که انسان آزاد هر چقدر خیانت میکنه و وقتی دلش خواست میگه من دیگه بسم توبه میکنم، با جامعه دینی سازگار نیست. وقتی جامعه دینی نباشه بله اینطوره، ولی وقتی جامعه دینی بود این آزادی وجود نداره. حق شد؟ مثل این که نیمه قبولیه. خب اگه اشکالی دارید بخواید که من دوباره توضیح بدم. راه فجایع را برای اون انسان ترس کرده، آماده کرده، این همه از یه سوالدار مردم را میکنن و اون را استثمار میکنن، بعدا از اون خوشنود میشه به یک دقیقه تصمیم و اراده برای توضیح دادیم. البته توضیح دادیم، هر دوتا مطلب رو توضیح دادیم. اولش بره انسان توانایی بدی داره که گفتی موجودی است و بادی، همونطور که توانایی خوبی داره، مقداری با تفصیل این مطلب رو گفتیم و بعدم گفتیم و گفتیم که این برگشتن و بخشش برای اون انسان ها نیست که کافرن. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اونایی که آگاهانه با حق به مبارزه برخواستن تأثیری نداره برای اینا، اینا به طرف ایمان نمیان هر چقدر علاوه خطر بکنی یا نکنی. اونا قالو انما نحن مسلمون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يفسدون. ها شیاطین انسان، بله قدرت های شر انسانی متجسد. خب یکون هستن که این گروه مردم مستضعفین، یکون یه در وارد هستن که بازیچی دست اونا قرار میگیرن که بیاد این سنی با کمک اینا اصطلاح گروه ملع مقصد بالا میتونن کنن. درسته؟ بله بله. اگر این گروه اون گروه هم کنه ایشون قبلا توضیح دادن که با میدونی خانم یک مسئله هست، بعضی مسئله هر وقت دیگه مسئله مذهب مطرح میشه دیگه، بعضی از مسئله دیگه باید قبول کرد. ولی آقای دکتر در مبنای اصولی و منطقی آدم وقتی که فکر میکنه، وقتی که خدا یک انسان رو با تمام خصوصیاتش خلق میکنه، بایستی انتظار داشته باشه که یک موقع بر علیه خودش هم قیام بکنه. آقای دکتر این اصر جناب علی اعلام میفرمایید که وقتی مطلبی مذهبی است باید قبول بکنه، منظورتون دینیه یا مذهبی فرق میکنه؟ نه فرق نمیکنه، هر دو تعریفی. آها، ولی آقای دکتر این رو من به عنوان یک نفر آگاه از دین از اسلام رد میکنم به دلیل قرآن. هذه سبيلي أدعو إلى ربي على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن در ديني در مذهب بل دوسته تقليده در مذهب منطقي ولی اون چه ولا تقف ما ليس لك به و زياده زينا. آقای دکتر، دین مطلبی است، مذهب مطلبی دیگر. اگر جناب علی بین این دوتا تشخیص نداده باشید و منظورتون از مذهب دین باشه، اصل طرحی که کردید مردوده. در مذهب بله تقلید مطرحه. مذهب یعنی اون راه و روش های خاصی که انسان از دین میگیره برای خودش درست میکنه، ولی در دین این نوع قبول کورکورانه و تعبدی مردوده و بارها در قرآن نفرین شده. و تعجب میکنم جناب علی فرمایید، مرور کردم قرآن رو، چقدر شما متوجه این مطلب شدید که قبول کورکورانه در دین مطرح نیست. و آقای دکتر توجه فرمایید، الان مبنای بحث من با جناب علی و با تمام این جماعت استدلال و منطقه، و هرگز نخواستم که شما بی منطق حرف منو قبول کنید. و اگرم قبول کنید، سوال کردم قبول کردید، متوجه هستید، جوابی شل دادید جناب علی. تأکید کردم که اگه متردد هستید باز سوال کنید. چرا؟ چون اون نوع قبول شل و ور از شما نمیخوام. قبولی نمیخوام که دین میخواد که چیز علا بصیره، بر آگاهی باشه، نه اون قبولی که شما فرمودید که مذهب میخواد که اگر منظورتون دین باشه دین رد میکنه اون نوع پذیرشو، پذیرش بی منطق رو رد. حالا اجازه فرمایید جواب خانم رو بدم، این جمله ایشون. بله خانم، حرف جناب علی کاملا درسته. در طبقه بندی انسان ها ابعاد و حدود جماعت ملع و جماعت مستضعفین مثل ارقام ریاضی کاملا دقیق و مشخص نیست. من فقط اشاره‌ای کردم در اثنای بحث، گفتم ملع درجات دارن، مستضعفین هم درجات دارن. حتی مثال زدم به دکتری که خودش از مستضعفینه، پول در میاره روزی 1000 تومن و بعد میره 100 تومن 200 تومن 500 تومن شمیده به مشروب. توجه کردید که گفتم با اینکه از مستضعفینه در اینجا یک رنگ ملع زدگی داره. نه تنها سه طبقه، اگر دقیق تحلیل کنیم موقعیت و درجات امتیازات جماعت ملع و درجات تحقیر و فشار بر جماعت مستضعفین رو، ده‌ها و شاید صدها طبقه میشن، ولی مجموعاً با یک مقیاس عمومی و کلی ما انسانیت رو نگاه میکنیم، میبینیم صفت مشخصه جامعه های منحرف و غیر دینی امتیازات یک عده ملع و یک عده مستضعفین. با این همه امکان تداخلی در رنگ ها که وجود داره، یعنی کسی که ملع هست از جهاتی ممکنه مستضعف باشه، کسی که از مستضعفین است از جهاتی ممکنه ملع باشه، ولی این رنگ عمومی و کلی جامعه های غیر دینیه. ولی در جامعه دینی رنگی از این امتیازات وجود نداره که یک عده ملع وجود بیان در هر شکلی و هر سطحی و یک عده مستضعفین باشن در هر شکلی و هر سطحی. در دین ما دو تا جامعه داریم، جامعه دینی یعنی بدون امتیازات، بدون طبقات، بدون ملع، بدون مستضعفین، و جامعه غیر دینی هر شکلی باشه در هر نظامی و در هر مکتبی، یعنی جامعه امتیازات و جامعه طبقات. حالا نوع طبقات، نوع استضعاف، نوع ملعیت ممکنه فرق بکنه. مجموعاً جامعه غیر دینی حتماً جامعه امتیازاته، از نظر مادی، از نظر معنوی، از نظر پول، از نظر زور، از نظر فکر، از نظر سیاست، از نظر فشار اجتماعی، از هر نظری که فکر بکنید. وقتی ما میگیم در جامعه غیر دینی ملع وجود داره و مستضعف وجود داره، معنی این نیست که مثلا در یک جامعه یک میلیون نفری 10 نفرش از جماعت ملع، 999,990 نفرش مستضعفین. نه، این رقم دقیق مطرح نیست. ممکنه ده نفرش 100% ملع هستن که اینا هستن این الذین کفروا. قصد جناب علی از طرح سؤال این بود، اونا که خودشون استاد کارن و تمام خطای کج و معوج زیر سر اونا، اونا هستن که سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. شیطان متجسد متشکل. این یک. و از این 10 نفر میان پایین باز ملع هستن تا میرسه اون خورده ملعها که جانی نایی ندارن و بیچارها دلشون خوشه که جانب ملع رو گرفتن. اما واقعا اما فقط مثلا استخون پوسیده ها رو مندازن جلوشون، خودشون این انسان ها رو میدرند و پاره میکنند و خونش میمکند و قلبش میخورند و بعد از این که تمام هرچه قابل استفاده بود خوردن، یه استخوان کهنه پوسیده میندازن جلو و اون یارو اونم فکر میکنه دلش خواسته که منم ملعم. اون در حقیقت اگر رنگی از ملعیت داره بدترین نوع مستضعفه. خواهش میکنم بفرمایید. معذرت میخوام من این مستضعف یک توضیحی داشتم خدمت عرض کنم اگه اجازه یه دقیقه. در کلمه مستضعف برخلاف منطق امروز مادی در نحله های مخصوصا اقتصادی ما میگیم استعمار، مستعمر، استحمار و کلمات استثمار و کلمات مشابه. در مستضعف 3-4 جهت وجود دارد. یکی این که اول مستضعف یعنی ضعیف شده، یعنی طرف ضعیف نیست، ضعیفش کردن. این ضعیف بنیاد فکری داره، از نظر فکری ضعیفش کردن، یعنی به اصطلاح روان و روحش را در یک مرحله در یک بعدی قرار دادن که تفکر سالم نداره. این یک نوع مستضعف. یک موقع مستضعف جسمی، یک نوع مستضعف اقتصادی، مستضعف معنوی، اینا که با توجه به سیاسی اجتماعی و همه، یعنی جامعه ممکن مستضعف باشه، فرد ممکن مستضعف باشه، فرد از نظر فکری، از نظر بینش و از نظر اینکه مستضعف برنامه باشه برای آینده. و این کلمه شاملتره، خیلی شمولش بیشتر از استعمار. و این یکی از اعجاز قرآنه که قرآن اعلام میکنه از زمان حضرت موسی، از زمان حضرت موسی، از زمان حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم و بالاتر، که طبقه مستضعف نه تنها نجات و خلاصی پیدا میکنن، بلکه اینا یه روز زمامداران بعدین به اصطلاح یه روزی زمامدار دنیا خواهند. و این یکی از حرکت‌های بسیار عمیقی که امروز به نام دیالکتیک در دنیا روش دارن بحث می‌کنن و نريد ان نمن على هذه زاویه بسیار کوچک. بله. اونم از جهت اقتصادی و آفرین به این توضیحی که دادید، ولی من یک مرجعی را برای این مطلب تعیین کنم. در یکی از کلاس‌های همین مدرسه خودمون، مدرسه قرآن، بس شده البته کردیه، شاید برای شما که کردی بلد نباشی قابل استفاده نباشه، ولی برای بقیه دوستان قابل استفاده هست. 2 نوار داریم که بس شده درباره جمعه و نماز جماعت و بعد بحثی درباره اصطلاح دینی ملع و مستضعفین که فراموش شده و کاری کردن که مردم حتی کلمه رو هم نشنوه. در این بحث اشاره کردم به این که برای نشان دادن فشارهای تحقیرآمیز مردم کلمه مستضعف چقدر رساتر از بزرگترین کلماتی که عصر حاضر داره، مثل پرولتاریا، مثل رنجبر، مثل زحمتکش، مثل کادحین، که اینا کلماتی هستند عاطفی برای نشان دادن فشارهایی مردم میکشند از دست مقابلاشون که عبارتند از استعمارگران، از هر کلمه‌ای. و کلمه مقابلش که ملع باز چقدر وساطر و جامعتر از سایر کلمات. اون نوارها رو از مدرسه میتونید بگیرید که در مدرسه میفروشند اون نوارها، و به تفصیل این مطلب رو که شما اشاره کردید در اونجا بیان کردیم. این 2 کلمه چقدر جامعتر و کاملتر و رساتره برای نشان دادن وجود امتیاز در جامعه و برای نشان دادن حالات جماعت ملع و حالات جماعت مستضعفین. بله. آیا من دنبالم اون آیا لازم است سروردگار این نهادهای حقیقی را بگیرد؟ آقای قادر مزی معذرت میخوام، با توجه به این که جلسه دیر ما قرار شد از ساعت دو ساعت قرار شد، اجازه بدی قرار شد از ساعت ده پروردگار عالم اگر این نیروهای حاضر را خلق نمی کرد، جواب سؤال یک کلمه این انسان نبود تمام شد موضوع. آقای قادر مزید اگر یک اون یک بالی شد اون دیگر یک کلمه من موضوع بحث ما انسانه، انسان اونطور که هست درسته از کنم آقای قادر مزید اینقدر ایشون رو متهم نکنی، ایشون هرگز هرگز بعد از این همه توضیح باز چنین سؤالی رو مطرح نمی کنم. چرا؟ اینکه به نتیجه برسیم، در حالی که هر کدوم از اون مقدمات جلساتی بحث لازم داره. خدا توفیق بده در آینده بتونیم در مورد اون مسائلی، اون سوالهایی که پیش میاد راجع به یکایک مطالب مقدمات بحث بکنیم. و راستی در حالی که خودم مقدمات رو عبور می کردم که برسیم به طرف نتیجه، خودم چند تا سوال داشتم که می خواستم مطرح کنم، اما اگه مطرح می کردیم نمی رسیدیم به نتیجه. و قاعدم اینه در بحث، آدم وقتی راهی داره برای رسیدن به نتیجه، بعضیشو روی فرض عبور میکنه، نه به عنوان مطلب مسلم. چون اگه قرار باشه هر کدوم از این فروضی که مبنای بحث هست آدم تشریح بکنه، تا آخر نمیرسه به نتیجه. و بعد در آینده میتونیم روی یکایک این مطالب بحث و تجزیه و تحلیل بکنیم. حالا نمیدونم کافی بوده این مقدار که گفتیم برای رسیدن به این نتیجه که گرفتیم. اجازه بدید چون من سوال مطرح کردم، سوال از طرف بنده مطرح شد. حضرت بکیم این نخیر یک قسمت جنوالی پاسخ دادی، فقط قسمتی میمونه که جبر و اختیاره تمام میکنیم. اره تمام مشکلاتی که ما داریم، البته مسئله دیترمینیزم، جبر علمی یا جبر فلسفی فلسفی روانی، در جلسه آینده انشاءالله روی این مسئله اگر عمری واقعی شد به اطرا بحث میکنیم. امشب هم دیگه من خواهش هر میکنم هر سؤالی که در مورد سعدی میگه در اون مدت که ما را وقت خوش بود، در حقیقتا وقت خوشی بود. از کنم یک شخصی بود در بزرگاله با ما به نام آقای دکتر ذوالقدر. این قسمت عمده دوران زندگیش در پاریس بوده، اونطور که خودش تعریف میکرد، و یکی از شخصیت‌های برجسته پزشکی در شناخت مواد خوراکی بود و گویا چهارمین عضو کنگره شناخت مواد خوراکی فرانسه هم بود. اینو دعوت کرده بودن بیاد ایران و در مورد مؤسسه‌ای که بحث بوده دایر بکنند شناخت مواد خوراکی و اینا که در دنیاهای دیگه هست و مد هست ما هم دایر بکنیم با اسمهای متشابه، این آقا رو دعوت کرده بودند که بیاد سرپرستی این مؤسسه، این مرکز تازه تأسیس رو به عهده بگیره. و بیچاره رشکم کرده بود، به جای اینکه برسه به اون مؤسسه رسیده بود به قزلقلعه پیش ما بود و ما هم با هم بودیم و لذتی داشت رفاقتمون با هم. واقعا خوبم فهمیده خوراکی بودیم، ولی مقداری هضممون مشکل بود. از کنم این فکرش مادی بود چون آشنایی با دین نداشت و در اول این مباحث عرض کردم که هیچ وقت انسان دانشمند با دین نمیتونه مخالف باشه، به شرطی که حقایق دین به پاکی و درستی خودش مطرح باشه. مخالف هستن با دین که چی؟ که این خرافاتی که عنوان دین بهش داده شده. این آقا دین رو اونطور که در کلیساها دیده بود یا اونطور که از مردم عامی فریب خورده مستضعف شنیده بود میشناخت و حق داشت با اون دینی که شناخته بود مخالف باشه، همونطور که من با اون دین مخالفم و قرآن دشمن سرسخت اون دینه و قرآن و تمام ادیان اومده برای مبارزه با دینی که ملع درست کردن، چون این دین ها که در بین مردم هست دین ملع و دین الهی برای نابود کردن دین ملع همیشه اومده. این آقا فقط دین ملع رو میشناخت و با اون مخالف بود، منم با دین ملع مخالف بودم. فرق من با اون این بود که فکر میکرد دین همون یکیه، ولی من میفهمیدم که دین دوتا است، یکی دین ملع و یکی دین خدا و مبارزه دین خدا علیه دین ملع. الغرض در مدتی که با هم بودیم بحثایی میکردیم، این مقداری درکش روشن شده بود در مورد دین و متوجه شده بود که اونطور که اون دیده در جامعه دین اون نیست، یه چیز دیگه ایه. این سؤال جناب عالی رو مطرح کردن، گفتن خب راستی وقتی ما الان فهمیدیم که علت تحریم، چون اون فهمیده بود که هیچی در دین بی فلسفه نیست، ولی ممکنه زمان بگذره و انسان فلسفهشو درک کنه اونطور که سابق درک نمی کرده. گفتن که الان ما فهمیدیم چه خطراتی در گوشت خوک هست و راه مبارزه هم داره. وقتی ما مبارزه کردیم و این سموم رو از بین بردیم، آیا این تحریم برطرف نمیشه؟ من یه جواب بهشون دادم، گفتم آقای دکتر چند قرن قبل گوشت خوک تحریم شده؟ گفت خب 14 قرن قبل، اینطور که بحث کرده بودیم با همون، ایشون هم آشنا شده بودن نسبت به قضیه مسائل. گفتم چند وقته که این سموم دفع شده و کشف شده که در گوشت خوک هست؟ گفت در این اواخر. گفتم 14 قرن قبل انسان ها اینو درک نکرده بودن که چون سم های خطرناکی در گوشت خوک وجود داره، این رو نمی فهمیدن. درسته؟ خب درسته نمی فهمیدن. گفتم خیلی خوب، حالا ما متوجه شدیم که چنین سمهایی در گوشت خوک وجود داره، ولی آقای دکتر مطمئن هستی که تمام خطرات گوشت خوک ما درک کردیم؟ آیا همونطور که 14 قرن گذشت و ما چیزی نمیدونستیم متوجه شدیم حالا که بعضی سموم در گوشت خوک وجود داره، احتمال نداره 14 قرن دیگر و 14 قرنهای دیگر بگذره و باز سمهایی وجود داشته باشه که بعدن بفهمیم؟ پس برادر عزیز، ما الان نمیتونیم مطمئن باشیم که تمام آثار خطرناک گوشت خوک رو شناختیم و میتونیم با اون مبارزه بکنیم. در طول 14 قرن تعریف خودمون که اطلاعاتمون جلو رفته، مقداری تونستیم درک بکنیم که بعضی سمها در گوشت خوک وجود داره و اون رو خونسا بکنیم، اما احتمال داره صدها نوع سم دیگر جسمی و روانی در گوشت خوک وجود داشته باشه و در آینده کشف بشه. و یکی از این مواد مطلبی است که من در نشریه خوانده بودم، یکی از این مطالب، یعنی اینم عبارت از این که سلول های موجود زنده خصوصیات روانی موجود زنده رو هم به انسان منتقل میکنه. درسته؟ یک خصلت در خوک هست و در سگ نیست که بیناموسن، به اصطلاح ساده عادی و معمولی خودمون، وقتی انسان گوشت خوک بخوره احتمال داره دچار اون خصلت بشه. بله، و وقتی خصلت بیناموسی در انسان وجود بیاد، نظام جامعه که مبتنی بر نظام خانواده است متلاشی میشه. این یکی. ولی آقای عزیز، بعد از کجا معلومه که صدها نکته دیگر هم نباشه که در آینده ممکنه ما بفهمیم؟ و اتفاقا من داستانی در این مورد اجازه من این داستان کوچیک جان جان جان درست استدلال آخرشون همون نیست در امریکا میگن اونه که محقق هستن یعنی درست دارن نمیدونم ایشون یعنی راه درست دین همه چی در افتیر میدن بدون این که یعنی ثابت شده است یعنی چیزای خارج ما همه چیزیم از غرب میگن در غرب همین میگن صفت دوم شما را استدلال میکنن علم ما چیزای دیگه سلول‌های بدن شما درست. ما مثل یک حاکم هستیم سلول‌های بدن ما یه علم دیگه دارن دونه دونه خصوصیاتی دارن خصوصیاتی دارن که این خصوصیات ما همون مثل ملع میمونیم خودمون که سلول‌های بدن اون به استثمار میشه مزعب نیست به سلول‌های بدن ما در اختیار ما راضیم این خصوصیات از حیوان این ثابته یعنی اینو ثابت کردن این یه قسمت دو کاملا یعنی همینو میگن جانب اینجا در دو جای مختلف با فاصله های هزاران کیلومتر دو چیز دیگه یعنی هیچ یه جواب بله این حقیقت اینه که غذاشون گوشت نیست امریکایی‌ها که غذاشون زیاد گوشت شما یه مقایسه ساده اینا چقدر آرام و نونه چقدر خونخوارترین مردم دنیا امریکایی هستن و ملایم ترین مردم دنیا مردمی هستن که گوش نمی کنن یه چیز ساده است برای این خوی درندگی پیدا و در ضمن یک معجزه قرآن از نظر چیز این هست که خوب در عربستان وجود نداره کلمه خوب که آمده دلیلی برای این که خیلی از متمدنین ما پیشتر هستن میگن اسلام فقط برای سرزمین عربستان آمده و یکی از دلایلی که اسلام برای سرزمین عربستان نمیمده خوکه یعنی هزاران چیز پیش هست یکی از این هست خوکه و اینکه در اون جامعه بودی اینطور تحریم تو خیلی بین ما هست اسلام برای نه خب این جواب محکمی از بزر اسلام برای همه بله مادر بوجه سے آئندہ اشکال نہیں ہے.